Evet arkadaşlar, şu an Kastamonu merkezi sistemden Türkiye Ezanı Güzel Okuma birincisi Mustafa Alpayta hocamız okuyor. Ezanı Güzel Okuma birincisi Mustafa Alpayt hocam. Maşallah. kendisi uykusuz olmasına rağmen, yol yorgunluğu olmasına rağmen bizi kırmadı. Allah razı olsun kendisinden inşallah.